پدغه آیات او نخښه کې چاله تیسته د ښکارا کوي پدغه کې لا آیات ډیر د لایل دي لکل صبر د پاره هر کثیر الصبر صبر شعار والا صبر شعار والا چې دی هغه چاته وایي چې دایمه ابدا صبر کوي دایمن ابدا صبر کی څه معنی یعنی د طاعات پر مشقت باندې هم صبر کی د معاصی او سچ زار را صبرې خدام زحمت دی نو پر دې هم دغه رقم صبر کی که نور دغه سم مصائب د قدرت تلاري سم مصائب ورته پیښ سي لکه د مثلا د قریبانو مرګ دی یا د مال تاوان دی یا د بدن خوږ پر دې هم صبر کی نو صبر معنی کثیر الصبر کثیر الصبر دغه دی چې په هر مسله کې صبر د شعار صبر ده علامه ده دا مسئله چی شوی نو خو یا به په عبادتو کې تکلیف عبادت زور غواړي یا به د ګناهو څخه ځان را صبرول دا زور غواړي یا د مسافر پر بلا او پر اپاتو پر شرې چې راسي دا زور غواړي نو دی صبر دی صبر چې دی دا د مبالغې څخه د ډیر صبر کوو کې نو صبر برم روی شعار ګر سره د جسړي ګرځي درې په صبر اگر د خلک پیژ دا عجب صابر سړی دی شکور او د هر کثیر شکر د پاره شکرون د مبالغه صیغه ده چې ډیر شکر کوم کی د الله تعالی په هر شي کې د الله شکر ادا کی نو د دوغ خلقو د پاره پدې کې نقش یې د قدرت ان به شک فی ذلک فدغه مذکور خبر کی چې لس ویل آیات د لایل د لایل د الله د وحدانیت پکې پیدا کی مگر او څوک پیدا کی چې کل صبار شکور د هر ډیر صبر کوم کی د هر ډیر شکر کوم کی د پاره ک فکر پکې کیوي د الله د ایواله د لایل به ډیر پکې کیږي وإذا غشيهم موج دا د جده فار علاوه خدا مسله د توحید را روانه ده چې علاوه نه یوازې دا چې د دلایل او تقاضا دغه د چې د الله تعالی توحید دی شریک نه لري د پترت تقاضا هم دغه ده چې کر سره دلایل نه کر سره د دلایل ته او رمې دم لاس زده کوم خپل په جهان کې فکر و ست خپل پترت د توحید تقاضا کوي ولی دغه مشرکین دغه چې دا بوتان ته پر سجدې پراته دي الله پاک هیڅ کوم وخت په دریاب کې د کښتۍ توپ انیسي برای بوتان ګرځېس الله پاک زه خو نو ستا بندم ته می وینې پزل کوه کرم کدل ته ویل بته نه رینه خو ستا پترت ته ملامت چې دا کارونه د بتر وس ور دي چې د کښتۍ به بچاوي خاص الله ته نه دغه مشرکان الله ته نه لیوي نو الله پاک خدای د پترت ته قازا د پترت ته معنی چې د هر انسان خلقت ته قازا ده چې دی باید الله پاک واحد وګڼي دغه ورسته شیطان په پسې چې برای هغه پترت ځینې ایر کې دې ته تم کړي هغه ته تم کړي به ته پرو قبر ته پروت مر ته پروت داس یعنی کني پترت ته دغه دی الله پاک وای نو د توحید په مسله کې الله وای دې سن دي چې ما د پترت خلاف د لایل تستوي چې ستا پترت طبیعت نه غواړي ما درته ویل غواړي او چې ستاسو طبیعت څه وخت مال میږي چې تاسو زحمت راس مال میږي په راحت کې چې ته په عيشو کې غټه په میلو کې غټه په دې وخت ته فکر ګر سره نه وي ستاسو د خلکو پر چم ستاسو ایمان دلته مال میږي چې شتي پر غر کې دوی چې برته چاته نه لري دلته ویل یو ځالته نه لري نو دا د طبیعت تقاضا هم ده نو دا اخیر د خبره په آیات کې وسکور کیږي چې توحید یوازې د انبیاو دعوت نه دی یوازې د دلایل خبره نه ده د پترت طبیعت به دلیل دی د تقاضا د دې بیان الله کوي وإذا هغه وخت غشیه چې فټ کې هم دی موجون سپې پټ کې د دریاب د لوی لوی سپې د اره سپا چې پورته ست چې واغر دی چې دریاب گاګه توفانی سره چړپیږ نو اره سپا دا رقم چې بره د کشتی در لاندې سړی بیریږ چې اوبه به ګر سره پر ما را شي واسي خو هغه چې اوبه بیرته پر جبل خو به داس کې کشتی پر سر باندې روان اره پلاچ د سپې غټ سي دریاب توفانی کیږي په دغه وخت دی بار وام وخت چې درجه څه په بزه څنګه وځم و اذا هغه وخت غشي چې پټ کې غشيان د پردې ته ویل کیږي دی چې پټول ته ویل کیږي پردې لاندې کې چې پټ کې پردناکه کې هم دی موجون صفه کظلل چې هغه صفه دار کم دی کظلل لکه لو لو غټ سایه زله و سایوان ته هم ویل کیږي چې دغه رقم چې تش بازی پټ کوم را باندې را چاپی رسول در اسمانه لور وسه دونه لاندې کظلل لکه سایه دعوا الله دعوا ديرا بول الله على باك مخلصين پداس حال کی چتی خالصون کی له دلر الجن تبندگی دل تبردی د خپل بندگی الله ته خاص کی چالا پاک مش به تا سوک لرو فضل و کرم کی کشتی بچ دل ته د جن خالص چاته کی الله ته قبل شریک نور سره گړی جن خالص د مخه دغه جن کاوه خو شریک ور سره گډاوه د الله سره بتو د نور ساغیر چدی مختلف مختلف الیه لري نو چ سپه پر دغه رسله کسای وانه نو چ پر د باندې راپورته سید در لاندې سی ګر سره د عودی را بول انا را غاړي بره په دعوت کې ناری وي الله او الله ته مخلصين په دس حال کې خالصون کې جله هو د خدای در الګینه د بندګي دلته بندګي خالص الله لرسي انور د بچله خدای نه ګرځي زنه وزیر فلم بان و فس آغا وقت نجا علاوی چی مشخ لاسون ورکو همو دیت الالبری و وچت یا پلا مشخ لاسون ورکو کشتی کرابا چاوسی بلارس چالتی و بسو فمن هم بعض دیت سخ مقتصدون دی برت چش دی مقتصد دی مقتصد معنی درمیانه کون کی درمیانه جن چی دی آغا دی اسلام جن دی چی نگر سرازن دا قط بکشی کی یه خاص پر عقل باندې ودریش نه دغه رقم دی چې بتانو ته سوچي کی بده پرستی ظلم دی زندقه ته ظلم دی انسان جن چې دی د اقتصاد جن دی چې د ما سوا څخه د الله تعالی به ته مر قطعی خاص به دی و الله تعالی به منی د الله فرامین به منی نو مقتصد دغه سړی ته وای چې درمیانه د اسلام جن درمیانه جن دی کفار خو است اسلام په جن کې بیا بل رقم درمیانه ګره ایستل دی چې هغه اصلي اسلام غواړي هغه دهشتګر بولي هغه ارهابي بولي هغه ته د مثال پر رادیکال ورته وایي بنسټپال ورته وایي دغه د ده پر طبیعت چې برابر یي چې نیم کفر کوي نیم اسلام کوي دغه ته میانره و مسلمانان وایي اوس د مسلمانانو څه دغه تقاضا ده په دغه رقم یې سری ویشي دا خو رادیکال دی دا بنسټپرسته دی بنسټپرسته چې خپله په معنا پوه سي هغه دغه ده لکه دغه د دیوال چې کوم اساس دی دا بنسټ دی پر دې دیوال جوړ دی نو د اسلام چې کوم اساس راغلی دی قرآن چې کوم راوړی دی نبی علیه السلام چې راوړی پر هغه بنسټ کې څوک تلي وجه ته دی بنسټ پرسته وای دی پر هغه بنسټ ولاړ دی چې هغه اسلام الله ورته ایښی دی هغه نبی ورته ایښی نه ځینې اوړي دا میانره و څه معنی چې هغه د بنسټ را اوښتی دی اوس چې د کفر سره مخصو کفریات کوي که د هندو سره مخصو شرکیات کوي دغه رقم دی که د دهري سره مخصو دهري دی چې د مسلمانانو سره مخصو تسبیح ورڅخه لاس پر منځه ته ودرېږي وس تو چې تاسو زکه مخه معتبره من دوی ظالم تو وس دهریه تو وس چې شدین وس برس سکولر وجه تا وای سکولریزم سکولریزم دغه د هر چا سره ملګری سی بس باید دغه شی سی چې اختلاف د منځه ووسی چې طبیعت مو سره سبس انا د مشرک سره در مثال ته زی دوری سره د مسلمان سره ماجد ته زی کې وخت چکر تا وس په حج ته امزي تسبیح در ته اړ دام کی مګر د کوپر نیم قانون نه در د کوپر د قانون دوی درې مې د پښول کې عملی جې مې پر عیال عملی کړی مې پر ځان عملی کړی دغه درمیانه بولی کنی اصلی مسلمان درمیانه دی اصلی مسلمان درمیانه دی لو مرا خو نه خدای وبخش دغه څه پښته نه کړ چې داسې سندوالانو هم تاسو خونو لکه چې هغه دغه غواړي هم داسې هغه بنسټ پال اسلام غواړي درمیانه ریوي هغه درمیانه ریوي چې دا تا پکې جوړ کړی دی چې اسلام کې مینه ریوي د مسلمان ګرځ چې دی مینه ریوي ټول خو الله مقتصد ورته ویلی دی چې دغه مشرکان چې دغه زحمت سره ځان خلاص کړي الله دغه احسان پرو کې لږ خلک مقتصد سي اسلام راوړي برنو چې ووځي د دریابه څخه خپل وعده چې د الله سره کړو چې زه به بیا خاص تا بندګي کوم نو بل څوک لور هغه و پالی نور بیر تخبل کو پرته ور ګرځي چې دغه ځای څه وځي کدا است مختصب تور ته متوجه سوی چې بعض د دغه خلکو څخه په دریاب کې الله تزاری کوي چې د دریاب د زحمت څخه خلاص او لش خلګي چې مختصب دي مختصب معنی ایمان راوړون کې پر د ایمان راوړ چې نور بیر تخ هغه تجاوز د چې د الله تعالی په حق تجاوز کې شریک ور سره دي چې بیر تخ خبر کو پر پاتېږي نو دغه تقسیم چې دی مال دغه وس د کپرای کوي مسلمانان دوه قسمه کې رادیکال دي بنسټپال دي بل بیا د میانه روج میانه رو دغه د کار چې دا ګرځي مسلمانان نو امن ځم اخلي چې معنا بیا خو به نس دی میانه رو مسلمان دي کپر اصل هغه بنسټ د نبی علی صلوات و سلم لي هغه تعداب چې پیغمبر شې هغه ته بره د بنسټپال نو ورک د عوام خو نه پېښ هغه چې د بنسټپال څو خوې ده چې معنا بنسټپال دي د پلان یې د رادیکال و څو خوې ده د ارهابي و څو خوې ده ارهابي خو دی دي چې پر خلکو د اسمان ورونه وری دار کندی دانو باندې پر موږ باندې شنو نو بعض د دې څخه مقتصدی لش خلق مقتصدی معنی راوسی معنی د اسلام و جن تراس د اسلام جن معنی راوت و ما یجحد بیااتنا الله و نو دی خو انکار کوي و ما یجحد او انکار نکي بیااتنا فدغه آیاتو سره د قران یا فقغه دلایل سره د توحید الا کل ختار کفور الا خو بیا کی کل ختار ارغدر كون كي بيوعده كفور كفور نا شكر خطر چدي لك غدار غدار دغه د چا سره وعده کی پالینه لکه دغه کفار وسګر دغه داراج چې پر کوم شده د سخت کړی د چا مازی ولار سو برای نه مني مسلمانانو کوم دغه رقم کو نه صدقه یې ځنځل کړی چې راسی مجلس ته کړی ته چې ورور مدي پر ګور د شان د سخت کی چې ولار سي یو منټ هغه کده خبره نه عمل کبیر چې عمل پر هغه په خوانې رقم لکه کوي چې موږ ته سي ورته ګور دا ګور د دې ام کې چې د سختونه یو رقم دی عمل یې بل رقم دی نو خطر چې دی هغه کثیر الغدر ته وای دا د مبالغې صیغه ده نو الله پاک وایي د ازما د آیاتو څخه انکار کوي دا ار خطر غاجر سره کوي غاجر دغه د شپور وعدو نه خي یو رقم دی عمل نه بل رقم دغه کفور او ناشکر

د دې جواب یو داور کول سوی دی چې دغه خلک چې علم راولي دغه په اسباب راولي علای به اسباب راولي خدا فرق دی نو د چې ماشین ورته جوړ کی زراعه جوړ ک برخ لك پر هم چورنه نو جوړ ته وګورو نو برخ خدا رقم سو دغه ماشین نو ورته معلوم کی زبده د نرزو وګورم چې نر پکشه دی که شزه پکشه دی نو دا خو جلا اسباب د برابر کړ علای به اسباب ورته معلوم کی او بل چې دا شزه کی پر هم کی د ازي جوړ سوی نی د یو شی چې چی زین جوړیش الله تعالی چې ما زده نر شزه واده سره کی چې د جماعو دا ایس په پویری چې لته رحم کې پلانې شی صورت نیسی نر یا شز شایسته یا بدرنګ دا یو جواب څه معنا دی خپ زراعو کې د زریعه څه ما سوا چې مختص په چاپ دی په الله بشدي الله به اسباب معلومي او اصلي جواب ادا دی چې ملاقات د خطبه په پویږي یو من دی یو ما دی من خود پاره د زیول عقل کاریږي چې نر دی یا شز د عقل ولا ما خو چې دی چې عقل نر دغه د پاره کاریږي د غیر زیول عقل د پاره نو دلته ما عبارت او صاف څخه دی ويعلم وعلم ذل ما پر او صاف باندې د اوغ چې پر رحم پر رحمو کې پر رحمو کې چې کوم څوک دلته راځي بدرنګ او شایسته په تاسو دی معلومولای شي الله ما چې سپتره معلوم دی چې دا به یا دغه رقم یا د خرګو پر شمل کده به غرم شاپيري یا به دغه رقم د شی په خواز نه کړی دا رنگ حالات من میرشه څنګه رنگ ورلر ورکوم نو دا سړی به نیک وختي که به بدبختي موږ نیک پاله ودی که به بدپاله دا به سره کوي زه دا کار به سمې که بني عمر یې سونه که دا او صاف باندې چې وژه غیر شه دا رنگ سپین دی که تور دی سترګې سره کم دی که دایس په خبره پوهیږي دای سالم الاعزاز یېږي او که دای زیږي برابر پولیو علي باندې به پلچ سره کم دی نو دلته ما ذکر کړی اصلي حقيقي جواب دغه چې وی علم او علم لري الله پاک ما پر اغه ټول سپوتو په الارحام چې پر رحمو کې دلته جامل چې ش اولاد زیږي یا بدرنګ زیږي مثلا یا نر زیږي یا ش زیږي سالم الاعزادی کنا ناقص الاعزادی معنا دی به څونه خوراک په جمزه کې بیا کی څونه قدر به ژوند څورز به دغه الله تعالی په مختص دی ادا دی اوس دنیا انسان ګرځ سره کښین نس کشف کولای نو اول جواب سره کوم ورکه ولسو کما تعام کې بره ما اغه چې پر رحم کې معنا ذکرت وساکه دغه په لفظ مختص ته واده معلومه خو جواب غد مال دی خو اسباب معلومي حالات به اسباب معلوم نه دغه به اسباب معلومه وجه مختص په لفظ دي دا نه کوډګر کوي سینې جادوګر کوي بل وما تدري نفس بماذا تكسب غدا بل پښتنه خو سره یې دغه کړو بل د پورن کار خو کارونه خو معلوم دي چې دغه میکړي سبب چیش کو الله ولو ما تدري ندي خبر نفس هیڅ نفس ماذا چیش به تکسب ودی کې سپې قدم سبا اچات د نمر مې سبب به څه کو د سبا تل کوم توې چې ګره خشته کې وبو واچو سبب به ګل کو هغه سبا د جنازه اخست چې بر ګل درې ورځې کزا شي دا رقم شي نو که هر چاته خبر سبا معلومه وای خو ګارانټي نه سم معلومه وای دغه څه مو جاده ته معلومه چې دا که سبا ته مسیری راول سبا د خیر خټ کې مسیری مرسته خټ چې ام وکي مګر خدای رقم نه پیښیږي چې د نقشه دغه رقم پیښه هغه رقم چې بر مال پاته بره تمام نه لري تا هغه ورځ باندې دای مرسي نو دغه د سبا کې سب دام خاص الله ته معلوم دي پڅپینزم وما تدري نفس باي ارض تموت د سرايس خبره پښتنه دغه برال د زوکه دو ځای خو مې معلوم دي د مرکه دو ځای مې کم دي الله دغه نبی علی السلام تو روش و چته ود تو و ما تدري ندي خبر نفس هیڅ نفس باي ارض چې پر کوم ځکه باندې به تموت دی مرکیش د انسان د مرګ مزکه نه ده معلومه چې شیری به مړ کیږي دا موږ په اړه فکر دغه دي چې په خپل کور په کور بچا باندې مړ کیږي د لیبه پروتمه لا سابه یاسین را باندې وای د کور یو بل سړی بناس چې وبه خوږې کړي نکی نکی به په خولي کې راتوي یا به ډاکټر ارګړی به مینا بزګوري چې وسی فشار څونس وسی څونس الله پاک دا رقم نه دی چې تاسو سره جوړ کړی دی انسان ته دا نه معلومیږي چې کوم ځای د نصیب سوی چې دلته به مړ کیږي نبی علی صلوات و سلام په حدیث کې راځي چې علاوه د ته کار پیدا کی بس یا پلا سودا ساده خروف شم تر پښو لاندې ور بل شي چې زه خود زم کندهار ته الته پلانې سړی د غسل میو معاملات هغه نو ته د مرګ نصیب الته سوی چې داغه کروات شپکی البرس چې خو ماشم دلته مړ شو نو دغه د مرګ زکه انسان ته سم ده نه معلومیږي نو دا پنځشیان الله تعالی ذکر کړ پیغمبر علی صلوات و سلام بول خمس لا يعلمهن الا الله پنځش یان دغه رقم دي چې هغه د الله سما سو ات سو کې نشه ګارانټي باندې شولې اټکل به خود وکي هغه بګای سی وخیج گئی به غلط وخیج دا پنځش یان په دې کې کما د په وکړه په دې اخرنی آیات کې د کفارو د هغه سوال چې نبی علی السلام تل کله دی راتوه چې وخت کې نه دي معلوم نشته الله دا پنځش یان د الله خصوصیت دي په دې کې پیغمبر علی السلام تست شوونه نشي کولای نه ما اختیار لرو کړ دي دې فقط ما د طرف څخه خبر وړونکې دي خبره درو چې قیامت راځي هغه دغه سخت ورځ چې زوی پلار یو بل پښه نشي ورځي که پر کو پر سره مرسي وي در بل نو ته به بیا د چا په چا باندې نازېږي اوس بل خپل کار کوي خپل ځان به برابرې نو کدا هیڅ په خبره تیش کوې دلیاس دغه رب اول د واره د توحید دلایل و تر توحید وروسته چې وچ مال اغه